Før denne sesongen har den norske langrennsleiren skrytt av et nytt hemmelig våpen som skulle hjelpe de norske løperne i kampen mot blant annet svensken Gunde Svan. Likevel opplever vi at svensken slår de beste nordmennene med mer enn ett minutt på 10 kilometer i årets første renn og skileder Gudbein Rasteplassen. Ja. Hva er egentlig dette nye hemmelige norske våpenet? Ja, det er et gevær med kikkertsikte og lyddemper. Et gevær? Ja, men vi bomma.